السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 21واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نہیں، اتنا بھی نہیں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ انا اپنے دوستوں ساکورا اور رودریگو کے ساتھ کاراوکے والی ایک جگہ پر آئی ہوئی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نہیں، اتنا بھی نہیں، یا اتنی بھی نہیں۔ انا جوزو دا نے۔ ایے سورے ہودو دیمو۔ آہ، مو کونہ جکان دیسو۔ تائی ہے، مونگے نی مانی آوانائی۔ اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا انا سے کہتی ہیں انا جوزو دا نے، انا تم اچھا گاتی ہو۔ اس کے اصل معنی تو کسی بھی کام میں بہت اچھا یا ماہر ہونے کے ہیں، لیکن اس معاملے میں گانے کی بات ہو رہی ہے۔ انا، یہ انا کا نام ہے۔ ساکورا انا کو تعظیم کے بغیر بلا رہی ہیں کیونکہ اب وہ ان کی قریبی دوست ہیں۔ تعظیم کے لیے کہتے ہیں سام جوز۔ یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے کسی کام میں اچھا یا ماہر ہونا۔ اس کے متضاد یعنی فلاں کام میں برا یا کمزور ہونا کے لیے کہتے ہیں ہیتا دانے۔ یہ اکثر دوستوں کے درمیان گفتگو میں جملے کے اختتام پر آتا ہے۔ دا، یہ جملے کے اختتام کے شائستہ لفظ کا بے تکلفانہ طریقہ ہے۔ اصل شائستہ لفظ یوں ہوتا ہے دس نے۔ یہ لفظ اس وقت جملے کے اختتام پر آتا ہے جب بولنے والا تائید کا خواہاں ہو۔ تو میمونہ، آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ کو جوزو دانے شائستہ انداز میں کہنا ہو تو کیسے کہیں گی؟ انور صاحب، جب ہمیں شائستہ انداز میں بات کرنی ہو تو ہم دا کے بجائے دس کہتے ہیں، اس لیے ہی ہو جائے گا جوزو دس نے۔ جی، جواب درست ہے۔ اچھا، آپ مکالمے کی جانب لوٹتے ہیں۔ ساکورا انا کی تعریف کرتی ہیں کہ وہ اچھا گاتی ہیں، تو انا جواب دیتی ہیں نہیں، اتنی بھی نہیں۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں، سورے ہودو دیمو، یعنی اتنا بھی نہیں۔ اس معاملے میں اس کا معنی یہ ہے کہ میں اتنا اچھا بھی نہیں گاتی۔ سورے ہودو دیمو، نہیں اتنا بھی نہیں۔ یہ جملہ انکساری کے اظہار کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انور صاحب، جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کو شکریہ نہیں کہتے؟ اگر آپ شکریہ کہتے ہیں تو یہ اس بات کا اندیہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ جاپان میں انکساری کو امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ تو مجھے اس بارے میں احتیاط کرنی ہوگی۔ کیا انکساری کے اظہار کے لیے کوئی اور جملہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ مثال کے طور پر سامعین، اگر آپ کی اچھی جاپانی کی تعریف کریں تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں مادا مادا دس، نہیں ابھی مجھے اتنی اچھی بھی نہیں آتی، یا نہیں نہیں ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں، مادا اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں۔ اگر آپ اس کو دہرائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زور دے رہے ہیں، اور دہراتے ہوئے آپ یوں کہتے ہیں مادا مادا۔ اور اگر آپ اس طرح کہیں مادا مادا دس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں، میں ابھی اتنی اچھی بھی نہیں ہوں، یا ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ عاجزی یا انکساری کا اظہار ہے۔ اچھا، آپ مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ رودریگو وقت دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ ارے اتنا وقت ہو گیا۔ آ، یہ حیرانی ظاہر کرنے کے لیے استجابیہ لفظ ہے۔ مو اس کا مطلب ہے پہلے ہی، کننا یعنی اتنا، جیکان یعنی وقت، دس یہ جملہ ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ انور صاحب، تیسرے سبق میں ہم نے اظہاریہ الفاظ کے بارے میں سیکھا تھا، جنہیں کو سو آدو کہتے ہیں۔ کیا کننا انہی میں سے ایک ہے؟ جی بالکل، اور کننا کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی ہیں، جیسے سننا اس کا مطلب ہے جیسا کہ، انا یعنی اس طرح کا، اور دننا کس طرح کا یا کس قسم کا۔ اب پھر مکالمے کی جانب آتے ہیں۔ انا حیران رہ جاتی ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تھائی ہیم، اوہ میرے خدایا، تھائی ہیم، یہ اس میں صفت ہے جس کے لغوی معنی ہے کٹھن۔ یہ اکثر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ہم کسی مسئلے میں گھر جائیں یا ہمیں کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو۔ اس لحاظ سے اردو میں کہہ سکتے ہیں او خدایا۔ تو شائستہ انداز میں کہیں گے تائی ہن دس، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مونگین نی مانی آوانائی، میں گیٹ بند ہونے تک نہیں پہنچ سکتی۔ مونگین اس کا مطلب ہے گیٹ بند ہونے کا وقت۔ عام طور پر طلبہ کے ہاسٹل وغیرہ میں اس طرح کا وقت طے ہوتا ہے۔ نی یہ وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، نی یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہاسٹل کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے. مانیا و نائی اس کا مطلب ہے مقررہ وقت تک ممکن نہیں. مانیا و نائی جی, اور مقررہ وقت میں ممکن ہے کو یوں کہتے ہیں مانی آئی مس. مانی آئی مس کی منفی شکل ہوتی ہے مانی آئی ماسن, یعنی مقررہ وقت تک ممکن نہیں ہے. لیکن مانی آئی ماسن کی سادہ شکل یوں ہے مانی آوا نائی. مانی آوا نائی جیسے فعل جو نائی پر ختم ہوتے ہیں نائی فعل کہلاتے ہیں. اب سبق نمبر 21 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ تھا سورے ہو دو دیمو, نہیں اتنا بھی نہیں. それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 اور اب پیش ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. انور صاحب, آج ہم نے نائی قسم کے فیل کے بارے میں جانا, جیسا کہ مانی آوا نائی یعنی مقررہ وقت میں ممکن نہیں. اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیے. ہم پروفیسر صاحبہ سے ہی بات پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحبہ پہلے یہ وضاحت کرتی ہیں کہ آپ ماس شکل کے فیل کو نائی شکل کے فیل میں کیسے بدل سکتے ہیں. یہ ماس شکل کو بے تکلفانہ منفی یعنی نائی شکل بنانے کا طریقہ ہے. سب سے پہلے اگر ماس سے عین پہلے حرف اے ہے تو آپ صرف ماس کو نائی میں تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر تھبے ماس یعنی کھانا تبدیل ہو کر بنتا ہے تھبے نائی یعنی نہیں کھانا. اور اگر ماس سے پہلے حرف ای ہو تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلے طریقے میں آپ ماس کو نائی سے تبدیل کرتے ہیں, مثال کے طور پر اوکی ماس یعنی کھڑے ہونا یا اٹھنا, تبدیل ہو کر بنتا ہے اوکینائی یعنی نہ اٹھنا. دوسرے طریقے میں آپ ماس کو ہٹا دیتے ہیں, اس سے عین پہلے والے واول کو آ میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نائی کا اضافہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایکی ماس یعنی جانا. یہاں پر ماس سے پہلے لفظ کی ہے, آپ کی کو کا میں تبدیل کرتے ہیں اور نائی کا اضافہ کرتے ہیں, اس لیے ایکی ماس کی نائی شکل بنے گی ایکانائی یعنی نہیں جانا. لیکن ماس کو ہٹانے کے بعد اگر اس سے پہلے والے حرف میں واول ای کسی حرف سامت کے بغیر اکیلا ہے تو آپ ای کو وا میں تبدیل کرتے ہیں اور نائی کا اضافہ کرتے ہیں, اس لیے سکائی ماس یعنی استعمال کرنا, اس سے بنتا ہے سکاوا نائی استعمال نہ کرنا. اور آخر میں ایک ایسا فعل جو بے قاعدگی سے تبدیل ہوتا ہے کیماس یعنی آنا, یہ تبدیل ہو کر بنتا ہے کونائی یعنی نہ آنا. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں اور رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. ارے انور صاحب, کیا یہ لوگوں کے میچ دیکھنے کی صوتی جھلک ہے؟ یہ بہت پرجوش ہے نا؟ جی ہاں, بہت سے لوگ چلا رہے ہیں اور ایک شور مچا ہوا ہے. اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے واہ واہ واہ واہ, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا چلیں اب اس آواز کو سنیں. انور صاحب, ایسا لگ رہا ہے کسی آئیڈل پروگرام میں لڑکیاں داد دے رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم خواتین کی اونچی آواز کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کیا کیا کیا کیا. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اسی طرح آواز لگاؤں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ڈر کر چیخنے کو یوں کہتے ہیں کیا. یہ تھا ہمارا صوتی الفاظ کا کارنر جس میں ہم نے واہ واہ اور کیا کیا متعارف کروائے. اور اب سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا دن بھر کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہیں. میرا خیال تھا کہ جاپانی لوگ عوامی جگہوں پر پرجوش نہیں ہوتے یا ہلا گلا نہیں کرتے, لیکن اب میں جانتی ہوں کہ وہ کاراوکے روم میں جا کر تبدیل ہو جاتے ہیں. آج مجھے لگا کہ ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے ہیں. تو سامعین, سبق نمبر 21 آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آج کا کلیدی جملہ تھا نہیں اتنا بھی نہیں. کیا نہ گیٹ بند ہونے سے پہلے ہاسٹل پہنچ پائیں گی؟ اس کے بارے میں ہم جانیں گے اگلے سبق میں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.